suratul waqi'ati li may saaram sa bi ñu tudde yawmal khiyam al waqi'atu dafa dafa tudde ni wone li fa wa mu am dara du ko te am al waqi'a luy am lay doon ci turu yawmal khiyam la bok makka la wacc ay ayam juroom ñeen fuk ak juroom ñeent ñene juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ñene juroom ñeen fuk ak juroom ben makka la wacc ba mu dess afa bi hadha al hadith ak sulatu min al awwalin wala ji jeex man iza waqa'at dam tabina al waqi'atu yawm al khiyam tax tabe moy bu amé bu taxawé laysa li waqa'atiha di nek ak tabem ak amam kazibatun ben bakken bu koy wedd kéro bu amé amul ben bakken bu wedd lay kay wourna yawm al khiyam taxawna ndax képp kuy weddi dé mu tolo ci sukurat dotu weddi dé day koy wourna dé ñew bu yawm al khiyam taxawé amul ben bakken bu koy weddé khafidatun aj sufel la aw nit rafi'atun aj yekati la aw nit kéro kuy sufu fa ngay sufé ku yekati ko fa ngay yekati ko mo ké don def lu bax mo yekati ko bu don def lu bon moy sufé ak lu manona mel ci adit isaru jet dem yengaleef na al abdu sufi rajjen ak yengal sufi yengato o bu sat mokalef al jibalu montagne tundi xéer ñu mokal ko basan ak mokal fa kan ba tundi xéer yépp dañuy nek xaban di pënd mun basan bu ñu yilli tassare o kuntum ngeen nek yeen doomu adama ci yowal xiyam aswajen di ay xéer salasa ñu di ñett ñett xéet ngeen di nek ñetti kurel fa asabul maymanati gaay di jor moy ñi nga xamne seen téré day ñew ci ñom wacc ci seen borom di jor ndax kéro téré yi dañuy naaw yi téré wacc ci borom di jor ku nara taxé lu do mëna jaar lu mu lay téré ba borom chamine lay jaaré motax mu ne fasabul maymati gaay di jor ma asabul maymati lan moy gaay di jor wasabu shima mas'amati ak gaay chamine ma ashabu mashamati lan moy gay chamagn dara gën leni xeb wasabiqun ak way rawña ya raw ci wuyu mo yonenté ak ñan ci yégal asabiqun way rawña ngir magal seen bir wulayka joni de al mukharabun moy ñanu ci gëñal yalla fi jannati na'im ñu ga ci aljana xewal ci ñoñu sulutun mbolo lañu min al awwalin ci gaay yu jëk ya mbolo lañu ci wa khalilun lu neew lañuy doon nit min al akhirin ci gaay yu mujjii ala suril ñu ngi aji nek lañu ci ay lal mawdunati yu ñu rabba bari khalis ak wursu jawhar mutakini bir mu ñuy feeru alayha ci kawlal ya mutakhabilina di jakkar lonte ya tuufu dinay wur alim ci ñoom bil daalun ay xele mu khalidun yu ñu beelal ci aljana yo xamne ñoom buñ fa jog yalla leen pinde gir ñu nek service gaay aljana yi nga xamne ño doon sonna ci adina xala yo xamne jenn ma sa ñu duñu magat de duñu tay bi ak waabi ñu jox leen ay goplet yi khalis ak burus wa abarikh ak barada wa kashin ak kas min ma'in tikeji ndox mu sel sangara bu sel waxay du dok la yusaddauna defulen mitil bop anha ci sangal sa wala yusufun defulen ci mandil ndax sangal sa adina adana mititu bop ak mir ak mandi ak am saw bu aji bu aji na lol du cham lol mom mo bu adis waje aji na lol amu ci mata may la yusaddauna wala yusufun wafaqiyatun ak foytef mimma yatakhayyaru ci lepp luñu tan te bëgg ko wala hamit tayrin ak yakku picc mimma yashawun ci lañu foyt ndax dañu ne moy boru yapp yi yapu ñanaaw ginaar ci la bok ak lepp lo xey dafa am laaf motam mu tudde fi yapu ñanaaw mimma yashawun ci lañu foyt wa hurun ak jigen yu tar ñu lu bët tar wéx wéxu bët te yaatu di ci ay bët ma tañ na leen xoorun ayenum ayen moy wexay ba ak yaatu way beut ko kam salilu uluy dañu melni misalu wursululu al maqnun buñu nukkal ci bereb ba kenn genné ko ci genné ko ci jantab wursululu bo xey mu ga ca sadaf ba jissani bi mu nekk di fay bima kaano ca lañu nekkon yaamalu dun ko liggey ci adina ci pionu ci jaamu yalla mu fay len la yasmauna biñu dekk fi ha ca aljana lahwan wax ju ñaaw wala taasima duñ fa deg waxi bakkar illa khiran lumay ay wax salam salam jamma jamma rek salaman salaman yalla ci yalla boole ci ñooñu koku moy sabiquna sabiqun wa sabul yamin koku moy ñi raw yonente yak ñi yalla yegal ci yonente ndax amna fu yalla wax ne ulaika ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin amni yalla wax ne dinañu andak yonente ak siddiqin ak shuhada salihin ay yalla yalla bol ci ñoy motax mané fo ñoy sabiquna ñoy yonente ak ñi yalla yegal ci ñom mune wa sabul sima yamin gay li jor ma asabul yamin dara gën la taruxe reey mbir asabul yamin fi sidri ñu ngi nek ci geen mahdudin bo xé dañ kay xelat geen dafa dafa baxu am ay dekk bantam am dekk dañuy folat tek mané fu tek waro sax meññu da fay sax wa talhin ak garab garabu banana mantudin buñu rankale ay meññetam ndax meññet bi da fay tegalo ciek bi doom ya dañuy tek dañuy warante wazilin ak ker mamdudin ku talalu buñu talal ndax aljana ker ku talal ka talle fam ker ku talle moy bu asaman cete wicc te jante fenkul bo xole bu fa sebeut yeb da ngay xol di gis ay nit te jante fenkul mana do gis aw nacc do len tudi silil mamdudin non la aljana mel jante du fam lendem du fam ker la ko talli rek o mayen akam dox maskubin buñuy soti daiman dox muy soti ko tay neex o faaketin ak furwi moy meñet kaseet bu bari la maqtu'atin buñu luñu dok du dok du am ben jamana bu mu dok wala mamnu'atin te kenn dukal kenn duka tere yek nga bëgg ka jël ñu lay fayal dedet ndax di nga gis dem ci marché gis fa meñet mo mbëgg ka nga jël ñu na ab nangam lay jarbe nangam wo joxul ñe gi do ko fa jëlé motax mu ne la mamnu atin kenn duka tere ngir nga jëgo joxewul o furushin ak lal marfuati ñu yëkëti lal yo xane yi da ngay tok rek fo bëgg mu ag falé bo bëgg ag mu ag ci kaw amul yam way bo bëgge wacc mu wacc assasseur bo fet bu fekk bo déme ci building yi sori di nga gis ne luma naam da ngay naj botong rek mu dal di naaw ak yow bo tolo bunte rek taxaw nga dal wacc ci bo étage moone furushin marfuatin mo fa yam inna nakunu yalla anshaanahunna sasnanu len ñom jigiru uraini insha'an aksas dañ leen fa pind dañ leen fa amal wa ja'alnahunna def len afkar ñu di ay jank ay xex lañuy doon nit urudan di ñu ño xamni fi dañuy soppa seen jëkkeur urudan moy urud ci ñu joxe dafa bëgg jëkkeuram ay jank lañu ay xex lañuy doon yu bëgg seen jëkkeur atraban di mas genn mas lañu doon nak genn mas duñu tuti lol te duñu magge fan wéré tak ñette ci la ñok seen mas yi jëkëre yeen jëkër yi fofu lay tollu ay mas lañu doon lesa bil yamin ñeel gaay di jor sulatun ñoñu mbolo lañu minal awwalin ci gaayu jëkëy wa sulatun mbolo lañu doon nit minal akhirin ci gaayu mujjey wa sabu shimal mu ñew nak ñetti xer la won ne bu yowma xame ñetti kurel ko pay am asabu yamin ak asabu shimal ak sabiquna legi waxna sabiquna waxna asabu yamin mu ne asabu shimal gaay chamin ma asabu shimal da reggal la xebu gaay chamin bi sa momi ñu ngay nek ci ngelaw tang ci re wa hamimin ak ndox mu tang jir wasilin ak kerr min yah momin ku tuké ci saxasu tang jeer te ñul la baridin du sedd wala karimin du terel ndax nga kerr di tax ñu ko digor ñaar yoyu la kerr ñi kerr dafa ter tedd bu nak amé nga ñu kerr dafa len tant bo xane bi wala ben tribine bo xane bi dafa am kerr ko tera nga lay doon ak ak seddaay lolu moy moy baxu kerr gi kerr nak mom cede du fam terangam yanu yalla musal ci lol lutax mune innum naka ga yoyu kanu nekkon nañu khabla salik lu jitu li ci adina mutarafina don xewlo ci xewlo adina falewuñu yalla falewuñu ko nitu yalla falewuñu top yalla nga don nur rek ci ni xewali adina wa kanu nekkon nañu yit sirruna don nur ala alhinsi ci bakkar ala ci burere wa kanu nekkon nañu yit yaqulun dan wax ay zamitna ndax dem denan wakuna tanu nek turaban di suuf wa isam ak yahibana inanaka non la mabtuusuna ndax dañ ñuy dekkal dañ ko dan wax dika ñaawlaat ne lool man la aw abauna wala sunuy baye al awwalu jekkaña anañu lool lañ dan wax ci adina xol waxal yow yonent bi ne len innal awwalina naka gaay jekkaya wal akhirina ak nitimu jeñe la majmu'una ñu boole lañu ila mi xaat yawmin ci waxtu bes ma'lum buñu xamu yawmal khiyam sen du dess sumaynakum top nak yeen ayyuha dalluna yeen gaay sanku yi al mukazzibuna yeen ñi doon weddi yonante yi di weddi al-akhirah la akiluna giñnaane way lek ngeen min sajarin ci garab min saqumin garab buñu wax saqum famaalikuuna way fessel ngeen min ha ci garab al butuna biriya te waxon na ci benen saar ni saqum garab bu saxla ci fi asir jahim ci ke jahim la sax digen ci fessel seeni bir fa sharibuuna digen di naan way naan ngeen alay ci saxum te ngeen di lek ci ngeen di naan ci ndox mi min al hamimi ci ndox mu tang jir bo xane bi bu deme ci bir mu dag buti ci juri ko bonofi yalla ci saxalat melat na mu melon te non lañu continue te du ngeen ko saña bañ te da ngeen di mar fa sharibun way mar way nan ngeen shurbal him kem nanu gelem gu mar na muy nané ngeen kay ci na ngeen ci nané ni len hadha nusuluhum li moy seeni hotel yeen naslu moy mom lañ tuddé hotel hotel moy naslu moy hotel jamu mo nusul wala nadil moy seen hotel biñu len di xaro len len di da naka ñaawalaté la comme dañ dan ñaawal gaay yalla yi la seen waccu kayo gog fi ngeen fiñ leen xaro ngeen waccu fi seen hotel gog yow ma diin ci bis penc ba nax na nun yalla khalaqnakum bi denna nun leen no leen amalon ci ñak ngeen am walaw la tusaddiqu lu teewon ngeen deegal ne dekk dina am ba ngeen fagul ko afaraaytum ndax ci leen ma la xeytum non li ngeen ke maniyu antum ndax yeen takhluquna o yene bind lama ci bind bi def ma ci bind doom adam ba ma ci bind ndax yene ka bind am wala nun ndax nun yalla al khaliqu noy way bind yeb nam te nun khadarna no dogal baynakum sen bir al mawta de wa ma nahnu det nun bi masbukhin noy ñu ñu raw nun kenn manu no raw ala an nubadila ci nu mana wéccé wotté am salakum sen morom onun siakum nu sosat len bindat len fi ma ci loxe la ta'lamun yegul len fete xamulen manam man len fe jele andi fi seeni morom no sofet fu ngeen dul xam man nañu man len fe jele bindat yi fi jaamu yalla def len len diko la wala gi ay mbam ko man nañu ko wala khat alimtum fa xam ngeen anasatul ula bindu jekk ga wala wala tazakkarun lutax lu teewon ngeen waru afaraaytum ndax gis ngeen ndax xam ngeen ma tahrusuna li ngeen di bay ndax gisu len li ngeen di bay a antum ndax yeen tasra'una ho yeena bay mi moy mana ndax yeena ka saxal ndax gi rek la ci doom adam man saxal gantax gi magal ko di jël ko genn ci tortor def ci doom ndax yeena ka def am nahnu wala nun yalla zari wona noy ñi ka def noy baykat ndax yéen ay baykat yi wala yàlla nun yàlla nooy baykat yi ndax yàlla saare baykat la yàlla moo waxal ci boppam ne nooy baykat yi ki def loolu mooy baykat ndax law na saa bu nu soobo nun yàlla la jaxal naaw nu def mbay mi bu taaman muy gàncax woow koŋ def koñat bi basaltum ngeen sax ngeen yendoo te fakkaxoo na di naxarlu ngeen wax ne dinaa naka nu la muxramoon ñu ñu naxaral lanu ñu naal ñu ñu alamaan lanu ngir alamaan mooy ngay joxe alal joxe duñ la ko du fekk dañ laa jox dara li tax ngay joxe alal dañ la koy laaj nga jox ci farce ci kenn du la ca fay dara wala ñu ñu mbugal lanu ngir lii nga xam ne moo am ci tool bi ngeen yendoo di wax la bu neexoon yàlla def loolu ngeen yendoo di wax lii ngeen teg ci naa bal di am sax naxnu nun maxruumu dañ ñoo xañ ndaal ñoo dañ ñoo xañ suñu wërsëg mu ne kon nag ki bayab tool ba tool bi sax ba man cee jariñu man cee jariñe bàyyilu ban yàlla maa bay loolu moo waral mu ne nañ ci génne ax yàlla jox sama jaam bi ma joxul dara afaraaytum ndax gisu leen almaa ndox mi la si mi nga xam ne tasra buuna yéen a ngi koy naan ndox bi ngeen daal seetlu leen ko a antum ndax yéen ansaltumuhu yéen a ko wàcc min la mosin ci niir bi ndox mi ngeen di naan ndax yéen a ko wàcc ci asamaan si ci niir bi niir bi yor taw bi ndax yéen a ko ci wàcc am naxnu wala nun yàlla almun si luno di way wàcce ya noo sos niir bi yor ndox mi noo sos niir bi def ci ndox ñoo ko wàcce it law na saa bu nu sooboon jaxal naaxu nu def niir bi bu mu wàcce jaajan muy xatt forom ndox mi buy taw nga xatt bu neexoon nu def loolu kenn du ko mën a naan te du mën a saxal mbay fa law laa taskuruun lu tee ngeen gërëm yàlla mi leen defal loolu ba ngeen mën cee bay afaraaytum ndax da ngeen gisul ndax gis ngeen naa la safara la ci safara wi nga xay tuuru na yéen a ngi koy taal a antum ndax yéen anchatum yéen a sos sajarataxaa garab ga am wala naxnu nu yàlla almu si wuuna ñoo di way sof yi ak fu man ndox mën a jóge ci garab ba ñuy daan jël ngëndal di jël birket di jël aw xeer ak ak weñ di ko taale ba nga xamee ne almet amul loolu lañ daan taale ak weñ ngay jël ak benn xeer woo xee dafa am lu ñuul jël benn ngëndal boo xam ne bi lu mel ni wëtteen lu nooy nepp def ci digg boo ko ci dóoree mu ne xuy loola tàkk nga teg ci sawara nga teg ci ñax mu taal tàkk loolu xewoon bi almet awul bu xewee it ak foom kama ni taal garab gaag la koy taal ak xeer woo yépp yàlla ko bind bu dee ci ndox ak ni ñu mën a jëlee muy sottiku ñu di ci liggéey courant ndox maag fa mu jógee xeer waag nañ ko def yépp yàlla moo ko bind moo tax mu ne fu ngeen di jëlee sawara rek la ngeen di jëlee safara ndax yéen a ko def wala man maa ko def mu ne nax nun yàlla noo ko def noo ko sos naanu jaxal naa xaa def na lu ko taski defe mu dig waar mu dig fàttali ni safara jaanama dana am ki weddi ne safara du am na teg loxo am ci xal wala ma teg ko ci courant buy tàgg dan kaa def pour fàttali ni safara jaanama dana am bu ma taa an mu di xéewalit bi lu ma xubi ne ñeel tukkikat yi ñu mën koy yóbbaloo muy njariñ ak fàttali leen ak jariñoo ci àddina fa sabbi kon na nga màggal soreel sa borom lu yellewul ak moom bis mi daag bi ci an ci sa turu borom alxasim ba dee ji màgg dee ko sàbbaa fala uxsimu maa ngi waat laa boobu mu ci dugal zaayida la daf ko cee dolli du firi du tekki dara ci baat bi maanaam du fi firi dara fala uxsimu déet maa ngi giñ bi ma waaxeen juumi ca manaasil wàccukaayu biddiw yi fa nga xëy fala biddiw yi jaar bu ñu dee suux fa ñu jaar suux seen suuxukaay maa ngi ciy waat suuxukaayu biddiw yi wa innahu naka moom waat bi may waat man yàlla la xasamun ngiñ la asimun bu màgg a màgg law taanda mun bu ngeen ko xamoon biñ bu rëy rëy mu ngi waaj ne innahu naka li ñuy jàng ci yéen la quranun alquran la kërim bu tedd loolu lay waat alquran bu tedd la fi kitaab yi ci nekk ne ci téere mak nuunin bu ñu nuggal bu ñu denc ñoŋal la yamassuhu bu mu ko laal la yamassuhu jeddi ko laal illa al mutahharun lu moy la ñeñu laabal al qur'an aramna nga di ko laal te jappulon dem kamil bi matna kamil bi laal aram ko laal te jappulo fekkene ab xaj la nak ku jang señ nga ka laal te jappulo ki jangal señ nga laal waye kamil bu mat sekk may ñu koy jangale koy jangat ku mëna doon laal ka te jappulo ku laabul bu mu ko laal bakkar lay doon bu reere lu aram la amna kamil yu xew yu ñi def bu def ko lu meene taatalu wala xana galaaj def ko ci boîte yo xey dañu daanaka wurus la mu bi ne mu xew bo xey mané su ko jangate yor lo wer yu deka def ak cien dika tak ci baat bu fekke ne biñ ko takke re wolé ni ci lab gané dagan na waye dafa neew nak dika tak di dem nak dafa worul pour masalé ka ndax ñepp man ñoo tollu fuñ tollu ci lab té aram na it bo ko takke nga dugg ab cabinet da ngay tek ci tek ci neeg bu do fatu do ko tak dugg fu sobe kon nak lolu danaka bañ ka def mo gën kep ko xamne ki to ko ya nga ne ka e ci do sa dom ka jotali ma kamil bobu damay bëgg dugg dem ci jang ba wala damay def nangam te jom de woor ka ne di jappul aram bakkar ba ne ci dom ji nak yakay gadu yow lu ko yoni ab xele bo xey wo ngay xele bobu jappul ki nga yondale woni jappana bo nopp nga do ko yoni mota di téré jangal gu ney japp lu bax la xamal len nit ab kamil ken du ko lalta jappalo boko yone boko jile jox ko ab yefer budul japp jappay bakkar ba ci yefer ba yow nga ko jox yakay gatt ndax ab yefer du selal alquran jox ko cadeau ab ko xamni ko wonga ne gëmul alquran nga ne ko kamil nga ko cadeau boga def nga ak musiba ndax bakkar ba yakay gatt motax mo ne la yamassuhu ila almutahharun yi nga xey dañu lap ci toj set wicce rek ñoko wara laal tanzilun luñu wacc la min rabbil alamin jele ci borom bi def afa bi hadha alhadith ndax bi le waxtan ent bi da na wax ci khutbam na astakhul hadith kitabullah gën ja deug yi waxtan moy ci re yalla bi mo ne borom bi ne afa bi hadha alhadith ndax bi le waxtan antum yen mutinu na ngeen di wetti wataj'aluna ngeen def risakum sen wursak annakum naka yen tukasibon ngeen kay wetti ngeen def sen wursak di wetti ki len ko wursagal ba du len ko du ngeen ko geureum wetti alquran ci wursak bi len yalla wursagal ngeen wetti ki len ko wursagal moy geureumul len ko ci moy wataj'aluna risakum antum annakum tukasibon mu melni dane ki nga xey ma ngay xewal wacce alquran gemul alquran su atti wacce alquran faale wu fuñu jangal alquran wursagal bi mako wursak geureumu ci yalla moy wanewu ci xewal yalla dimalewu ci defu ci ngir yalla xaar ka de dina ko jël ci après dina jot mo yebal malaakal mo du mo rocc ci nak kero bu malaakal mo di ko jël ci ruham na fexé bom na lank nak na baña ñew motax mu tek ci li bo waxé lu dafa tek ne falaw la iza balaghat lu téewon ba nga xey jotna roga jotna alhul khumas boliga bañu ci roga mu joge ci barami tankak barami loxo ñu ne ko nocci mu jëm ci bop diko nocci bu mu ak ci den diko nocci bu mu ñew ci boli fa lawla iza balaghat lu téewon fu ba roga joté alhul khum baat ba ci boliga wantum te yeen hina isen jamana boba tan zuru na ngeen ne jak ci mom ki kay ragal ci kay xol da fay wor ni mu ngi ci sukura te roga ngi tollu fi wa nahnu nun yal akhrabu no gëna jigeñ ilay jawa joju ñuy rocc ci ruham no ko gëna jigeñ min ko ci yeen walakin waye nak la tu firon du gën gis manaw setlu len te xam xalamu len falawla in kuntum bu we bu lu teewon ba nga xamene nek dem nek ngeen xayra madinina du gën ñuy dekkal de gën ne fay amul dekki amul fayante amul lu teewon ba nga xamene ngeen nek ngeen ne du gën ñuy dekkal tarji'unaha ngeen delo ci wal roga ci tank ya mu dundat ci won ngeen delo war rogi ci yaram bi in kuntum sadiqin dem wax ngeen deug legui de moy daldi am dajje ak yalla am de dotul jass mup bu dajje ko te gogu amé nak dajje ak yalla am fa am may kan dal dem nek ne mil mukharribin bokk ci ñañu ci gëñal yalla moy gaay yu baxé koku dal degi mu ci tit mu ci jaxlé mu ci mbokam tit mu ci jaxlé farawhun mbekté rek fay am warayhan ak xewal ak banex mbektek banex wursak bu rafet wa jannatu na'im ak ajane xewal mom dong la fay tek wa ma in kan dal dem nek na min asabil yamin bokon ci gayis asabul yamin gay indi jor moy sabiqun la jekey ñew fofu mu lay tontu fofu bu bakke bokkati ci ay ashabul yaminit fa salamun lak mu ci rek na ci yow muhammad xamane jam rek yam so bo xalat jam ashabul yamin mom jam lañ ci yam motax mu nek fa salamun lak jam nek na ci yow min ashabul yamin ci gaay di jor wa man kan dal dem nek na min kasibine bokk na ci way weddi ña ñi doon wéddi yàlla di wéddi alquran di wéddi jekki addalina ñi di way réer fa nusulun léegi a wàccukaay mooy ay otel léegi min xamimin boo xam ne lay doon tasleetu jeymi ak sindal koy safara mooy si moo moom fa lañu koy dëkkali fa lañu koy dalal foofu rek loolay fayam inna hatha naka al ji ak lii mu wax ak jëna ak fayante gii na la am lahuwa xaqul yaqin mooy dëgg bu wóor dëgg bu wóor la fa sàbbix ba na ngay sàbbaa bis mi rabbi ka ànd ak sa turu boroom na ngay sàbbaa ci sa turu boroom alxansi ba dee ji mag da ngay sellal yàlla lépp lu yellowul ak moom soreel ko subhanallahi al azim subhana rabbi al azim